نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله رب العزة طول عالم دید پار پیدا کړو چې ما او پیژنې زما بندگی کوي او صرف زما تعظیم کوي دی باندې د خپل بندي ان ناراض کیدو پر چا باندې خپل مناسب تعظیم فرض کړو په انسان باندې ځان له چا ډیر خصوصیو او په نورو کائناتو باندې ځان له چغینا همیشه د پاره قران تعبیر کوي په تسبیح سره یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانونو او زمکو والا چې څومره دي هغه د الله تسبیح کوي الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض والطیر صافات کمارغان دی په هوا کې الله وی دا زما تسبیح وی نور که کائنات تی داغی عبادت و بندگی دا ذکر کری دا چیزی دما تسبیح ہوئی کلی دیر پا عموم سرویلیو سوری بن اسرائیل کی وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ نشت دا سی اوشی پا دنیا کی اگر بشی نئی چه دا اللہ تسبیح نوائی ندی که هر سرال که دا ساسی زن دیوم او که بیسا دی ونی غنی گٹی هر سمرج تر دی پوری کتابنو لکلی چه یو شیط موت رازی نذکر رازی چه دا اللہ ذکر پریخی که یو نه کټ کیږي نه سينه کټ کیږي کوتا هی کړی د الله په ذکر کې نو کټ شي که یو مرغې وشتې شي چې خلق وي ښکار وموکو دا له وشتې شي او الله کیږي چې هغه د الله ذکر پری دي که یو جاندار شي حیوان وغیرہ الله لیږي او قربان کیږي ارس کیږي دا ټول د دیو جنې سو پوری چې د الله ذکر کوي هغه ته سو کلاس نشي ورولې الله د حفاظت کې اغست دی او دې مطلب سو چې د هغه کائناتو د عبادت نه الله تعبیر کوي او تسبیح سره چې سبحا یسبح دې سمانا چې کوم خلق په مطلب د دې نه دی پوه شوی نه یې پکې د وچه اختلاف جوړ کړی چې دا تسبیح دې څنګه وایي کومه وایي خو ځکه چې جبه امشتان مونږ تسبیح ویل شو اول کې هر قسم ذکر او حمد سنا کول شو، لیکن د کوم سيزونو چې جبه نشتا، خلې نشتا، وینا نشي کولې، خبرې نشي کولې، اسمانونو او زمکه او غرونو او دریابونو، انو هغه څنګه الله تسبیح وای؟ نو بیا وای چې هر تسبیح دوه قسمه ده، یو په زبان خال سره ده په دې جوابان، او بل په زبان حال سره ده. نو مونږه په زبان خال سره وایو او دې په زبان حال سره وایو. څه زبان حال سره؟ خلق خو پیم پوکا کن خدای فنده خبره بوزی بوزی نو تیاری تای بوزی، اللہ رب العزت وی چی خلق دا تیاری نراو باسا، دی تخر جنناس من الظلمات الان نور، بخانو مولانو دا چلکو خلق بید رنان تیاری تایستو گوڑ تا بینن باسو چی دل تکی بنی کاتلو، ټول دینی پا گوڑ مندلیو ولی خلق زین خو دورا کار نکی چه مون خو با زبان حال و زبان قال نپوی دا خو زمون جبان دا دی سمت لب شو کم مطلب دان پوکڑی ون دی تبکی ضرورت نراتو چه دیلا دا قال جبا پکار دا که دا حال جبا پکار دا او دا ناغی خلق اصول لی چیغی پا دین کی دیر لوی نقصان کرده دا حال او قال پا کی غی جوڑ کردی اگر دا دین غلو چی دا اگر وقت ندین تا نقصان شروع شوی دل ترو سا پوری لانه دی بس شوی ولی کسی ای کلی دی دین دا غی دا کسو او اسی تمونگ اخلاص نشو منبر لراغلی دی داغی فتنی نبزان بچ که چی باری اچی منبر لراغل سیدن دا دی فتنی نبزان نشی بچ کولی. قرآن موی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة، داغی فتنی نبزان بچ که چی اگر بار چاہتا رسی که خی خلقی که بد خلقی ناغی دا کسی کلی وی چی مولانا روم درس لستو په فل جماعت کې طالبانو کتابونو کتب خانه بیرا وڑی ونو نورتا بی ایخی ونو نیو ملنگ راغی پوری گتو دا دین دا دیر دیر خوخی چی غد ملنگی دا نجسی بیلمازا چرسی بنگی دا جنتی دی پنیز بانده دا جدا دینو پخواها اوسم خلق زې پزې لکه خوځې کنه نو راغه تپوس یو کې مولانا تاسو دي او ته چې دا قال له ته پنه پويږي ها هم لنګ لاړ او ګټ کې کیناستو چې کله مولانا روم اپ ټیم چاله لاړ ملنگ راغه کتابونه تعالیو کې غورځول ټولو چې دې قال تساجد چې مولانا راغه نو ډیر غصه شو پیدا چا پیدا مېلم چې راغلو راغه ورپسې زما تباہی دې وکړه زما علم دې ختم کړ ناغا کسی تعلیو تاو کتاب بیراغستو ادولی بیتی سندلی ایو آخلا ویداس دی ویدا حال دی تپی نپوئی گی نو حال او قال دی دی تاویلیو عوامی پی نپوئا کولو اگا دی خپل مینز کے جدا علم ہو دی تاوی باطنی علم ہوئی کنا وز دا صبح و صبح و آسان مانا دا چه سمانا اللہ واحد لا شریک و گانے اللہ دا شریک نا پاک و گانے دا مانا ادا قران په خپل کړی دا سبحان الله عما یشرکون سبحان الله عما یصفون الله په خپل وی سما ځکه پاکوالی تاجت نشته چې تاسو کوم بدن پاکوي جامه پاکوي ځای پاکوي مکان پاکوي نه زما دې تاجت ته چې ما سره شریک مو جوړاوي زما دې تاجت ته چې زما د شان سره کوم خبرې لایق نه یې هغه مکوي زه دا غینه پاکې ما تاسو په دغه معنا باندې پاکو ګڼګڼلم نو زبان قال او زبان حال ته لاړای کنه زه سوې ما تاسو کو دې کې زبان قال او زبان حال ته ساجت ته دا خو د زلو خبره ده زلو او زلو کی جلال پاک وګانی دار قسم شریک نه نو دې ته د الله تسبیح وی دې ته د الله سبحان وی چې سبحان الله اما یصفون اما یشرکون او تعالی اما یقولون علوا کبیرا الله وی دا دی چې سوی کنه زه دې نه پاکم مشرکان چې سوی الله وی زه دې نه پاکم او تاسو ما دې نه پاکو غنه غي سوی غي وینا زولیشتا الله وی سبحان الله زه دې نه پاکم زه نماز زولی نشتا اغیوی اللہ سر و شفاعت کی گی وسو لزو چو تو آئیو اغی خبر اکتا نشی وردو لے سبحان اللہ اما یشرکون اللہ وی زدی شرکنا ام پاکی ما کلوی دا دعا آداب زدک ہے دعا ستا ہوئی دعا دیتا ہوئی چتبا سمرستا پا ذہن کی رازی اولیاء انبیاء 140,000 سورہ او د ملک قطبان او غوثان دا برا جمع کی او دی پوسیلہ باندې بسوالو کی نو قبول بشی الله سبحان الله عما یشرکون تو دی شرک نوم پاکی ما تو د پیغمبرانو دعا چته نه دا ورېدې قران کې ټول ډک دی اغي ول جرګی را جمع کړی اغی ولی دا ملک و قطبان و غوثان را جمع کردی ناغی خور ڈاریک سوال کئی چه ربنا ربی نو دا سی سوال کوئی کنو چه صفائی و پاکی بس دا اللہ پاک والدی طویلش کل چه دا زلک راشی آخی دا صفاشی نو بیا ادرے گا عبادت کوا نو قبلی گی با عبادت پر عبادت ہی کنا تا عبادت شکل بستا دا عبادت ہی تا عبادت رنگ بستا دا عبادت ہی تا عبادت وضع و رفع بستا دا عبادت ہی چی عقیدہ دی مضبوط ہے عقیدہ دی توحید ہے نو کل چی اغا کمزوری کنا خانکا بروان ہے نو من بس اکسنگو کی سمو کمون ډیر ځان ستړی کو چې ګوره قومه جلسه کوي ګوره دې دې ته نه کومه قومه جلسه اخلي هغه بار سیاسي جلسه به ته اخلي نو قومه جلسه نه پیژنې په مانځ کې هغه واجب ده واجب چې پاتې شي نو مونږ نه کیږي کو کې دې نبی له سلام با په یو سړی باندې درې ځلې مونږ نه کوو ونه کی زکنا زکه به ته چې بیا مون زکا بیا مون زکا بیا مون زکا نه کیدو قومه جلسه بکینو وا صبر نه کو ټیکاوې دنه درو کو نه چې وبرلار تیره تلوار به وا سجده نه چې پاسې د بیا روزان ته مزل نه وګدو تیره تلوار به وا نمونځ نه شو الله ای زما بندگی کوي او په صحیح طریقه باندې چې عبادت او بندگی و تویل شي هغه غي چې پیغمبر څنګه مونږ ته نقشه پریخی نو اقا نقشه ای اگه پخ پلا یو تن پوکر ده چه داسه کوا داسه کوا داسه تکا بطول عباداتو که خو اهم او اعلا افضل منز ده طولر سپده که را جمع شوی دی ده عبادت طول جواهرات طول ملغلره ده که اللہ را جمع کری دی وچی دازه مونگا داغسی شکنه چی مونگا بار بار وایو چی ده خدای بندیانو تلوار مکوه ده امام نممخ کی گئے زګړیر صح حدیث راغلو د نبی علیہ السلام چې اما یخش الذی یرفع راسه قبل الامام ای یجعل الله راسه راس حمارن نیریږي غسل چې د امام نمخ کې سر چتی او کته کوي چې الله د دې سر د خر سر وګرځي تمره سخت زور نه کړو اګه دی وخت کې وین نور به هم سختي کړی و دی او خپل مانځ کې صبر پکار دی دیم دای چې ودری د نو سجدي ځای ته وګوري چې نبی له سلام ولید او صحابه چې غي بل لاسو چتول راو چتول نبی له سلام وی چې ها اسکنو فی الصلات اسکنو فی الصلات په مانځ کې آرام وکړي دا بارم چې حرکات کول دغه لګو چې مانځ کې هم تاسو سکون نشته دی څوک به داس داس کیږي څوک به بره ګوري یوه فنده مکه ودا مونږه دا هوته د خدای په کور کې ولاړې کنه ته په کلب کې ولاړې تا په کلب کې خلق غزي را غزي هو زهر پکې تغړیږي دا مونږ چې ته کوي دا خمون نده نده نورو خلق منز خرابه کنه اغیب هم تا تگوری چه دا خمو تشریه و سنتو برابر سلیه ده او ده داسی منز که نده که با سوابی نو منز که بگڑیگی ولدائی چسو کراشی امام پروکوئی ودے بانیت تلیه پرانزی تلیه پرانزی ای امام پاسی نزارکات تلال یہ دخلے بندہ نیت خود زلده چی ترا روانی دی مستازل کی داو چی ماسبخین وقت دی سلور رکا تفرز دی نصرف اللہ اکبر وائی نیتو تلال سوک بداسی چی امام با سجدی دی برا غلین دی با اولاری اولاری چی اغتا با انتظار کئی اسی نچی سا دروا توا چی چی را پیسی دو خدای بنده چی اغا سنگا دی قصی شکنا چی نیت دیو تالنو اغا پسیجده دینو پسیجده و سراشا بل دی امام تابیداری تب اخبال عرص پریدی دا غطا بیداری وکے دا بتا باندی لازم دا کستان اخبال سو کلمات او تسبیحات پاتشی اس خبر انا دا کتا روکو اکڑا یوزر لبا کی سبحان ربی العظیم اونوی نو اس تکلیف نشتا مانزو کی فرق نرا دا پسجدہ کی سبحان ربی الاعلا اونوی مو آیا اس فرق پر نرازی کہ امام سلام وگرزو او تا تلا دعا پاتے دے چی ربنا آتنا فی الدن مو آیا امام تابیداری کوا منز کے دے فرق نرازی کستا تلواروا منز زان لکو او دوی چی عبدو و رسولو نبستا من تمام شو پیغمبر وی کتلوار دی نو سلامو گردوا دا نور زیاتی سی زون دی کتا سلور رکاتا کولو ادیر وستو دو رکاتو که دی الحمدو نوی اسی او ساتو دری دی غلی نموند کی خدای بندیان نو تاسو هغه مستحبات را ټینګړي دي او فرایض او واجبات هم پریخي دي نو دا عبادت ته اطمینان نشته په مانځ کې سکون نشته په مانځ کې د سجده ځای تکات نشته په مانځ کې د صفونو څومره اهتمام دي چې پیغمبر وایي چې فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة دا الله چې مونږ ته وایي چې اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة نو دیکی دا صفون دا نیغوالی امر آغلی رکن وچی دا نینو پاقیم و صلاح تا عمل رانا رکن او صفون نیغی دل دا دی چخ پیبا هم یو بل سر یو زی اکیبا هم یو بل سر یو زی طول بدا سی جخی نو دیتا صفوالی و جخوالی وی دا صفون چی نبی علیہ السلام وی چ الله خوشحالي کې او فخر کوي پدري او صفونو باندې یو د مجاهدینو صفونه په میدان جنگ کې یو د ملایکو صفونه په اسمانونو کې اول د مؤمنانو صفونه په جماعتونو کې پدري باندې الله فخر کوي نو اسه خو فخر نه کوي کنه خو صفونه به صفونه یې الله فخر کوي چې هغه ګډ وډي کله به کې ماشوموله اړې توبېګه نگاه وته دي کله به کې نور څه چلی نو دا اوس د سپونو سره راشي ځان سره به ماشوم راولي نو ځان سره به ودري دا کوم دین دی دا کوم عبادت دی خدای بندیان موږ خو یې سبا نور څه کرانه ولې سپونو کې ځان سره ونه دراوي مدا په دین کې ټوکی کول دي دین کې ټوکی نه چلیږي نه ځيږي څنګه چې الله پیغمبر ویلي دي کنه نه طریقه باندې چې نبی له سلام وي صلو کما رایتمونی وصلی ما تا ګوره چې ما څنګه مونږ کړه دي نه څنګه مونږ کاوه نو مونږ هغه لیدلې دي چې څنګه مونږ کاو نه نو څنګه وته وګورو موږ خو دې حدیث په معنا نه پوهیږو چې صلو کما رایتمونی وصلی دا سیمونز کوي لکه ما ته چې ګورې نو موږ وته څنګه وګورو اته تیان وته ګوري ځکه چې هغه وی راضی کنه موږ له دریګ نه هغه وته ګوري خو ډېر لوی خلق دی موږ وته څنګه وګورو د دې حدیث څه مطلب شو صحابه کرام ته وی چاغي سراو اغي لیدو اغي به تر وخت کې کاته په دې غرض باندې چې دې سکی چې دا غرض مونږه نوٹ کو او زده کو چې بیا رستو مته دغه یاداش پاتې شي ناغي به لیدو چې څنګه مونږ کو دا حدیث صرف داغي د پاره شو زمونږ د پاره نه دی نه زمونږ د پاره هم دی ځکه چې د صحابه کرامو لیدل دا سیدی لکه زمونږه لیدل پرې چې هغه اولی دا هغه ته نمون څنګه زده کو نو مونږ ته بیان کو نو مونږ د خلفاو نزده کو مونږ د صحابه کرامو نزده کو او ډایرک خو نه شوتلې هغه پسې ډایرک خو مونږ هغه نه دی لیدلې نو چې هغه چالي دلې دې نه داغه طریقه به مونږ کو نه صحابه کرام نو زه کوم غاسې نشو پوي د پیغمبر په حدیث داغه په قول په فعل سوچ مونږ د خلفاو او د صحابه عمل نه معلوم کړي نو چې خلفاو څه کړی دی هغه بکو څنګه نبی دې سلام ویلو چې علیکم بسنتی او سنت الخلفای الراشد تاسو باندې څنګه زما سنت لازم نه اندقس خلفاو سنت تاسو باندې لازم دي نن چې مونږ کوم مونږ کو دا د خلفاو مونږ دي چې ری کړه دي هغه پیغمبر لیدل او اقصې کړه دي چې مونږه د خلفاو په طریقه کو انداس شو لکه مونږ چې پیغمبر تو کاته او دا په شانتي د لکه دا هغه مطلب خدای کې نو چې ما ته وګوره چې زه څنګه یم نه زمانه زده کړه وکړې زمانه مون طریقه وګوره زما رکو سجده وګوره زما قیام او زما قاعده وګوره دې پاره وي مانځو کې وړي خیال ساتو دې کې برکات نه ګورو چې څنګه پیغمبر ویلې قصو دې کې وا تلوار نکو صبر نه وکړ اخلو چې واجب پاتې نشي منځونه به هم خراب شي په آخر دعوانه